واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. تنادري ندفيت يا كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نبادو تبكتك jambo la tisa, binaul masajid alaiha, jambo la kujengwa misikiti juu ya hayo makaburi au katika sehemu ambayo ina makaburi. Na darasa ilimalizika, tulifika katika ukurasa wa 278 katika hadithi ya sita inayosema, inna min shirari nasi man tudriku saa, hakika miongoni mwa watu wa shari ni wale ambao tudriku saatu, itawadiriki saa, wahum ahyaun, hali ya kuwa wao wako hai. Waman yattakhidhu alqubura masajid, na wale ambao watakofanya makaburi kuwa ni misikiti, hao ni katika watu ambao walikuwa washari, katika watu washari. Na hadithi ya saba ambayo ndio tunaanza nayo katika darasa yetu hii ya leo, as-sabi'u ya saba, ana Aishata قالت كتبك عائشة رضي الله عنها أمسلمة لما كان مرض النبي زال الفقوة مرض يمتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تذاكر بعض نسائه ولكم بشانا باذي وكذاك يمتوم صلى الله عليه وسلم كنيسة ولكم بشانا فسيانا كنيسة وقف قال رموز يمتوم لكن دون تسنيكا katika nyumba ile wanamuuza nani mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakumbushana kuhusiana na kanisa, bi ardhi alhabasha, lilokuwepo katika ardhi ya Habasha Ethiopia, yuqalu laha Maria, kanisa ambalo linaloitwa Maria, kanisa linaloitwa Maria. Waqad kanat ummu Salama, na kwa hakika alikuwa ummu Salama, wa ummu Habiba, na ummu Habiba kadi atata ardha alhabasha, wao tayari wameshakufika katika ardhi Habasha. Kadi atata ardha alhabashati, wao walikushakufika katika ardhi ya Habash. Fadhakarna, kwa hiyo wakakumbushana, wakataja min husniha, kutokana na ule uzuri wake. Maanake limenakishiwa kanisa hilo, sio maskara, limenakishiwa vizuri. Watasawiriha, na vile vile zile picha zake ambazo zilikuwa zimesawiriwa ndani yake. Qalat, akasema, faqala an-nabiy, baada ya kuwa sisi tunasimuliana, qalat, amesema Aisha ambaye msimulizi wa hadithi, faqala an-nabiy, mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pale anaumwa, lakini anasikia ile mazungumzo ambayo wake zake wanahadithiana. Ah, basi tulipokwenda Habasha kulikuwa kuna kanisa liko hivi, kuna hivi, kuna hivi, eh, kanisa zuri hilo, eh, tena kana piana stories hapa na pale, na huku wako pale wanamhudumikia mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni mume wao. Fatakarna, asema, faqala an-nabiy, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna ulaika idha kana fihim ar-rajulu salih, akasema mtume, hakika hao ambao nyinyi mnawasimulia, idha kana fihim, itakapokuwa kwa wao, ar-rajulu salih, kuna mtu mwema, famata, basi mtu huyo akafa, banaw ala kabrihi masjidan, basi wao walikuwa na kawaida ya kumjengea juu ya kaburi lake msikiti. Thumma sawwaru fihi tilka suwara, kisha umtengenezea sura hizo, yani kisha uweka sura tilka suwara, sura hizo. Ulaika shiraru khalqi inda Allahi yawma alqiyama, mtume akasema hao ni watu, hao ni viumbe wabaya washari mbele ya Allah siku ya kiyama. Na haya yanafanyika mpaka katika baadhi ya Waislamu wanayafanya haya, kwa maana wao akifa mtu Muislamu, basi kama labda alikuwa na cheo, ana hadhi na ana maana hadhi, na vile vile kwamba ana nafasi katika hii nchi au katika nchi yoyote ile katika nchi za kidunia, basi utaona kwamba amezikwa pale, kisha baada ya kuzikwa katika sehemu ile amejengewa picha pale au sanamu lake. Wenyewe wanaita kwamba kumbukumbu, kufanya hivyo ni kwenda kinyume na Uislamu uliokuwa sahihi. Hadithi akhrajahu al-Bukhari, amesimulia Imam al-Bukhari, juzuu ya kwanza kurasa 416 mpaka 422 vile vile amesimulia. Wa Muslim, na Imam Muslim vile vile hadithi ipo katika Sahih Muslim katika juzuu ya pili kurasa 66 mpaka 67. An-Nasa'i, na hadithi amesimulia Imam Nasa'i katika juzuu ya kwanza kurasa 115. Wa kadha Abu Awana, na namna kama hivyo amesimulia Abu Awana katika juzuu ya pili kurasa 400 mpaka 401. Al-Baihaqi, na vile vile amesimulia Imam al-Baihaqi. Wasiyaku lahuma, na mtiririko wa hadithi zote mbili za wao Ahmad, na vile vile amesimulia Imam Ahmad katika juzuu ya 6 kurasa 51. Wa Ibn Abi Shayba, na vile vile amesimulia Ibn Abi Shayba katika juzuu ya 4 kurasa 140. Wa ziyadatani li shaykhaini wa ghayrihima, na ziada mbili ni mashaikh wawili na wengineo wasiokuwa wao. Wa fil bab, na katika mlango, ahadithun ukhra, kuna hadithi nyinginezo. Ahadithun ukhra, kuna hadithi nyinginezo. An jama'atin akharin, kutoka kwa jamaa akharin wengineo. Mina sahabati, katika masahaba. Au ratuha fi kitabi, ambazo mimi hadithi hizo nimezileta katika kitabu changu. Tahariri sajili min itikhadhi alquburi masajid, katika kitabu hicho asema, ambacho kinazungumzia kumtahadharisha yule mwenye kuswali kutokana na kufanya makaburi kuwa ni misikiti. Wa hiya tadullu dalalatan qati'atan, nayo inajulisha dalili ambayo ilikuwa ya wazi kabisa. Wa hiya tadullu, nayo inajulisha dalalatan qati'atan, dalili ambayo ilikuwa ya kukata moja kwa moja. Ala anna itikhadha alquburi, juu ya kwamba kufanya makaburi masajida kuwa ni misikiti, haramun, ni haram. Lima fiha, kwa yale yaliokuwemo ndani yake. Min laani almuttakhidina, kutokana laana ambazo wanazipata wale ambao wenye kufanya jambo hilo. Walidhalika, na kwa ajili hiyo. Qala alfaqihu, amesema alfaqihu alhaitami, sio alfaqihu. Qala alfaqihu alhaitami, amesema alfaqihu alhaitami katika Zawajir, katika juzuu ya kwanza kurasa 120 mpaka 121. Anasema al-kabiratu ath-thalithatu, dhambi ya ath-thalithatu wa 90, dhambi kubwa ya 93, ittikhadhu al-quburi masajid, ni kufanya makaburi kuwa ni misikiti. Ni dhambi ambayo ilikuwa kubwa sana. Yaani mtu sehemu ya makaburini akajenga msikiti. Kwa hiyo kama pale Kwerekwe ule msikiti ulijengwa pale, ile ni dhambi. Yaani pale Kwerekwe, Kwerekwe tunapojua makaburini, kuna msikiti umejengwa pale. Ule msikiti ulijengwa pale, ile ni dhambi. Mwingine anasema, dhambi kujengwa msikiti tena? Ndiyo, kwa sababu umejengwa sio pale pake. Na Mtume swalla sallam jambo hilo amelikataza, kwamba msikiti kujengwa katika sehemu gani ya makaburi amekataza Mtume swalla sallam. Ina maana hao mashehe wale kuko Zanzibar, tunasikia kwenye maradio, kwenye TV, hawajui. Hata kama anajua atasema nini? Simefahamu. Watasema nini wakati wao kwamba tayari washako katika serikali na vitu kama hivyo? Ni wachache ambao wanazungumza ukweli, ambao walikuwa serikalini. Sasa na inawezekana kwa hawajui. Sasa mimi dhanangu kubwa hawajui. Dhanangu kubwa hawajui. Na kama anajua ikiwa kwamba hawasemi, maana kwamba ndio mmilikiwa. Na hili ndio jambo ambalo lilikuwa lipo. Sasa jambo kama lile ndekana lipige vita. Lau kama ingelikuwa yupo mfano shekhe aliyosimama kidete kabisa akasema huu msikiti uondoshwe, haustahiki msikiti huu kukaa katika sehemu hii, aseme tu. Lakini wengi unakuta wana hofu, aseme tu kwamba yeye ni kiongozi, mfano labda mufti akasema au kadhi akasema huu msikiti kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya Uislamu hautekani ukae hapa. Kwa ile msikiti unafanya nini? Unapigwa gurudoza, unaondoka pale. Kisha pale tena panazikwa nini? Panazikwa makaburi mengine, na pale ambapo palipokuwa pale nini, pia makaburi yapo pale. Sasa misikiti haifai kujengwa katika sehemu za makaburi. Na kuna baadhi ya watu utakuta kwamba wao, yaani msikiti umejengwa kisha mbele ya kibla ndo wanazikana watu. Labda alikuwa ni shekhe wa msikiti, imamu wa msikiti, Kwa hiyo ndio anazikwa mbele ya msikiti. Ah, nani alizikwa hapa? Au huyu ni shekhe wetu wa kijiji hapa, ni shekhe tena alikuwa na makarama fulani, alikuwa walii fulani. Kwa hiyo tumeona kwamba tumziki hapa, tukiwa na shida tunakwenda hapa tunamnongoneza kidogo, tunapata kutatuliwa shida zetu. Sasa kasi ushirikina kitu gani? Sallallahu alayhi wasallam. Thumma saqa ba'd al-ahadith al-mutaqaddima. Kisha akazichunga hadithi ambazo za baadhi ya hadithi ambazo ushautangulia. Wa ghairiha na nyinginezo, mimma laysa ala shartina, katika zile ambazo ziko hazipo katika sharti zetu. Thumma qala, kisha akasema, wa'uddu hadhihi min al-kaba'ir, na kuhesabika hili, yani katika madhambi ambayo yalikuwa makubwa. Waka fi kalami ba'd ash-Shafi'iyya, limetuka na kutokezea katika maneno ya baadhi ya wale ambao inakinasibisha na madhehebu ya Shafi. Wakaanahu akadha dhalika, kama kwamba yeye amechukua jambo hilo. Mimma dhakarahu min hadhihi alhadith, katika yale ambayo alikuwa ameyataja kupitia hadithi hizi. Wajuhu wadhihu, na njia yake ni njia ambayo ilikuwa iko wazi. Liannahu, kwa sababu. Laana man faala dhalika, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amemlani yule ambaye mwenye kufanya jambo hilo. Bikuburi anbiyaihi, kwa makaburi ya manabii wake. Wajaala man faala dhalika bikuburi sulahaihi, na vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akajalia laana hiyo kwa yule ambaye mwenye kufanya hayo kwa makaburi ya sulahaihi, wale wema wake, akamjalia kwamba huyo ni sharra alkhalqi inda Allahi, kuwa ni kiumbe ambaye alikuwa washari katika viumbe inda Allahi, mbele Allah yaum alqiyama, siku ya kiyama. Fafihi tahdhirun, basi ndani yake kuna tahadhari ambayo ilikuwa kubwa lana kwetu sisi, kama fi riwayatin, kama ilivyokuja katika riwaya, yuhadhiru ma sanau, Mtume SAW alikuwa anatahadharisha hayo ambayo alikuwa akiyafanya hayo. Ay yuhadhiru ummatahu biqawlihi lahum, maana yake alikuwa Mtume SAW anatahadharisha umati wake kwa kauli yake ya kuambia wao dhalika, hayo min an yasna'u, kutokana kufanya kasuma ulaika, kama ambavyo walivyofanya hawa ambao walikuwa wamelaaniwa. Fayulaanu, ika sababu ya kulaaniwa wao, kama luainu, kama ambavyo walivyokuwa wamelaaniwa. Na hiyo somo luainu, kama ambavyo walivyolaaniwa, kama kuna kifata kimefutika, lakini hiyo dhamma hiyo. Qala ba'd al-hanabila, wamesema baadhi ya watu ambao ni kunasibisha na madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal, qasdu ar-rajuli, makusudio ya mtu as-salata 'inda al-qabri, kuswali mbele ya kaburi, mutabarrikan biha, hali ya kutaka baraka, ainul muhadati lillahi, basi hiyo ni dhati ya kupingana na Allah. Maanake kwamba mtu kukusudia kwake kuswali mbele ya kaburi, hali ya kutaka baraka kwa hilo kaburi au sehemu hiyo, hiyo ni dhati ya kupingana na Allah. Maanake ni kitu ambacho hadithi kinaonekana kwa wazi kwamba huko ni kupingana kwa Allah, kupingana na Allah wa rasulihi, na mtume wake. Wa ibda'u dini, na kuanzisha dini, lima lam ya'zam bihi Allah, lima, nasema kuanzisha dini, lamma ya'zam bihi Allah, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajaidhinisha dini hiyo. Wa ibda'u dini, na kuyuzusha dini, lamma ya'zam bihi Allah, Allah hajaidhinisha, yani katika jambo hilo, linahi anha, kwa kule, kwa lile katazo ambalo lilikuwa limekuja katika jambo hilo. Thumma ijma'an, kisha makubaliano ya maulama wote. Fa inna a'zama almuharramat, kwa hakika katika jambo ambalo kwa la haramu liko kubwa sana katika mambo ya haram, wa asbabi shirki, na sababu za kumpelekea mtu katika ushirikina, as-salatu indaha, ni kuswali mbele hilo kaburi. Wa ittikhadhuha masajid, na kufanya kwake hiyo makaburi kuwa ni misikiti, au binauha alaiha, au kuyajengea au kujenga juu ya hayo makaburi kujenga msikiti. Walqaulu bil karahati, anasema shekhe, na kauli ya karaha ya chukizo, mahmulun ala ghairi dhalika, lenye kubebwa katika maana sio kwa hiyo. Idh, kwa kuwa la yudhannu bil ulamai, hapadhaniwi kwa maulama tajwizi fiili, kujuzisha kitendo tawatara kilichokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani pemekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, laanu faili, yani imekuja kwa wingi sana kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haingii hapa dhaniwi kabisa, wala ingia kilini kujuzisha maulamaa kitendo tawatara ani nabii, pamekuja kwa Mtume kwa wingi sallallahu alaihi wasallam, laanu faili, laana yule mwenye kufanya kitendo hicho. Haingia kilini kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameleta hadithi nyingi sana, amezungumza jambo hilo kwa wingi katika kumlani yule ambaye alikuwa mwenye kufanya kitendo hicho, kisha sasa atokezea alimu aseme kwamba ninafaa jambo hilo. Aliingia kilini kimuona kwamba mtu anajulisha jambo hilo kisha yeye anasema kwamba ni alim, fahamu kwamba huyo hana elimu ya sawa. Watajibu al-mubadaratu lihadmiha, na ni wajibu kukimbilia katika jambo la kubomoa hayo makaburi ambayo, yani hiyo hayo majengo ambayo yalojengwa katika sehemu za makaburi. Wadami al-qibab, na vile vile kubomoa yale makubwa. Makubwa manake vile vibanda ambavyo vimejengwa katika sehemu za makaburini vile. Yaani makubwa yale ambayo yanajengwa. Alati ambayo ala kuburi katika sehemu za makaburi. Idh hiya adharru min masjidi dhirar. Kwa kuwa jambo hilo ni lenye madhara zaidi kuliko nini? Masjidi dhirar. Masjidi dhirar, yani ule ambao ulikuwa umejengwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, li'annaha usifati ala maasiyati rasulillah. Kwamba msikiti huo ulijengwa juu ya kuasiwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Baadaye wale wanafiki na washirikina na Mayahudi baada kujenga msikiti huo wakamtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam aende akaswali katika msikiti huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkataa, Allah subhanahu wa ta'ala akamkataza mtume wake, akamwambia usije ukasimama katika msikiti huo kwa sababu umejengewa katika misingi sio kwa yatakuwa ya kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Naona lengo lao lilikuwa baya. Li'annahu naha an dhalika, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akataza jambo hilo. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bihadami alquburi almushrifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha kubomolewa makaburi ambayo yalikuwa yameinuka nyanda ambayo ilikuwa zaidi ya shubiri moja. Watajibu izalatu kulli kindil, na ni wajibu kuondoshwa kila kandili ambazo zinozowekwa makaburini. Watu wakienda kuzika huwa wanaweka kandili pale zinawaka kwa muda maalum, ima ya wiki nzima, na watu wakawa wanachangishana pesa za mafuta kwa ajili ya nini? Ya ile kandili, wenyewe wakiona kwamba wanamjali yule mtu wao, kama jamani nyee sisi huku tunalala na mataa, tunalala na mafeni na vitu kama hivyo, yule mwenzetu kule tumeenda mweka akae kule giza kweli jamani, ingia kilini. Kwa hiyo watu hufanya nini? Uchangishana. Ni akili ambazo zilikuwa zina akili kisha zimejaa mafuta taa. Maana yake kwamba wao wanachangishana kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kwenda kuweka kandili kule, wakidhania kwamba ndio wanamfanyia nini? Wanamfanyia heshima yule na wanamuenzi na wanamthamini mtu wao, kuweka kandili pale juu ya kaburi lake, kisha ile kandili ikae na waka inamurika pale. Ni jambo ambalo lilikuwa si la sawa. Au istiraji ala alqabri, au kuweka taa katika kaburi. Wala yasihu waqfuhu, wala haifihi kuweka kwake wakfu. Wanadhuruhu, na kuweka kwake nadhiri. Wengine wanaweka wakfu kabisa kama tutakuja kuona katika sehemu ya bid'a, bid'a za janaiz huko mbele. Wengine wanahusia kabisa kwamba mimi nahusia kwamba hii iwe ni wakfu kwa ajili ya sehemu za makaburini tu, haifihi, hakuna wakfu hiyo. Wala kuweka nadhiri kwamba mimi bana naweka nadhiri kwamba nitaenda kuweka taa kandili wapi, makaburini, au nitatia taa makaburini. Ni jambo ambalo lilikuwa si sawa. Intaha, maelezo yake imeishia hapo. Hadha, haya yanasema ittikhadhul madhkuru fil ahadith al mutaqaddima, na kufanya makaburi kuwa ni misikiti ambako kulikuwa kumetajwa katika hadithi ambazo ushakutangulia. Yashmalu iddat umuri, inakusanya mambo mengi sana, nayo ni haya yafuatayo. Al-awwal ya mwanzo, as-salatu ila al-quburi mustaqbilan laha, kusali hali ya kuwa mtu ameelekea makaburi, mustaqbilan laha, hali ya kuwa ni mwenye kuelekea. Athani, jambo la pili, as-sujudu ala al-qubur, kusujudu juu ya makaburi, ambalo vile vile ni katika jambo ambalo kwa limekatazwa. Athalithu, na jambo la tatu, binaul masajidi alaiha, ni kujenga misikiti juu ya hayo makaburi. Walmaana athani dhahiru min ittikhadhi, na maana ya pili ni maana ambayo ilikuwa kiwazi kutoka na kufanya hayo makaburi kwa misikiti wa akhara, na mbili nyingine zile za kuswali na vile vile kusujudu au kujenga, nasema madukhulihi mafi, pamoja na kuingia katika, pamoja na kuingia kwao mbili hizo katika maana hiyo ya pili. Faqad jaa nassu alayhima, kwa hakika imekuja dalili kuhusiana na maana mbili hizo. Fi baadhi alahadithi almutaqaddima, katika baadhi ya hadithi ambazo ushautangulia. Waqali fasaltu alqawla fi dhalika, na kwa hakika mimi nimepambanua kauli katika jambo hilo. Wa auratu aqwala, na nikaleta kauli. Wa auratu aqwala alulamai, na nikaleta kauli za maulama mustashhida, hali ya kutolea ushahidi biha kwa kauli hizo. Fi kitabi almushari ilayhi alifa, katika kitabu changu ambacho kwa kimeashiriwa hivi punde, nacho ni tahadhiri sajidi min ittikhadhi alquburi masajid, nimeleta hadithi na vile vile na kapambanua kauli na kuzileta zile kauli za maulama, hali ya kutolea dalili katika kitabu changu hicho. Wadhakartu fihi tarikha idkhali qabri an-nabawi, na nikataja ndani yake tarehe ya kuingizwa kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam fil masjid al-sharif, kuingizwa ndani ya msikiti wa Madina yule mtukufu, kwa sababu liko nje ya msikiti. Kwa hiyo watawala waliingiza ndani ya msikiti, kwa hiyo akataja tarehe. Wama fihi min al-mukhalafati lil ahadith al-mutaqaddima, na yale ambayo yalikuwa yanapatikana ndani yake katika kwenda kinyume na zile hadithi ambazo ushakutangulia. Wa anna salata, na kwamba swala maadhalika, pamoja na hayo ambayo walikuwa watu wameingiza kaburi la msikiti, kaburi la mtume msikitini, la tukrahu fihi khasatan, hapachukizwi ndani ya kuswali msikiti huo, khaswa khaswa, yani special maalum. Faman shaa basta alqawli fi dhalika kullihi faliyarji ilayhi, basi yule ambaye anataka kunjufu wa kauli kwa upana wake arejee katika, anataka kunjufu wa kauli katika hayo yote arejee risala hiyo au kitabu hicho, tahdhiru sajidi min ittikhadhi alquburi masajidi, atayakuta huko kwa urefu wake, na kuhususa kwamba swala kuswaliwa katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo ambalo liko halichukizi mtu aswali katika msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema jambo la kumi, ittikhadhuha aidan, kuyafanya hayo makaburi kuwa ni sikukuu, kuyafanya hayo makaburi kuwa ni sikukuu, kwa maana watu wakawa wanakusanyika hapo, wanashereheka, wanakula vyakula vyao na wanapanga muda maalumu wa kukutana katika sehemu za makaburini, na kila mmoja anapewa kazi yake ya kupika chakula maalumu. Kwa hiyo kila mmoja anapika chakula maalumu, kisha anakutana wapi? Katika makaburi pale, wenyewe wanashinda kuanzia asubuhi mpaka jioni, na huku tena wanashereheka na kula vyakula vyao vizuri vizuri, na kisha wanapiga fitima zao, na wakimaliza hapo tena wanatawanyika. Nasema unajua kale tulikuwa tuna Idi ya mzee, wapi? Kaburini kule tulikuwa tuna Idi ya mzee, mbona tuja kuona? Leo bana kuliko mwaka jana bana, kulikuwa kuna vyakula vizuri sana. Na wengineo hawafanyi hivyo, wengineo wao yani kwamba ikifika sikukuu ya mfungo tatu, basi anamuhitimishia nani? Anamuhitimishia mzee. Sasa yote ni katika mambo ya bid'a, yote ni katika mambo ya bid'a. Ni kwa sababu watu wamekoseshwa nini? Wamekoseshwa elimu ya dini. Yaani mtu yeyote aliyokoseshwa elimu ya dini, ndiyo utamkuta kwamba yeye yale ambayo walikuwa nayo wazee walikuwa kiafanya, basi na yeye atakuwa ni mwenye kuyafanya. Maana mtu namwambia hii sunna, sisi wazee wetu bana tumekuta wanafanya haya, tuambie kwamba hii sunna. Nani alisema hivyo? Simeelewa. Sasa wewe unaambia kwamba huu ni mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unasema wazee. Wazee ni nani mbele ya Mtume? Anasema tuksadu fi awqati muayyana, pana kusudiwa katika nyakati maalumu hizo, wa mawasima maarufa, na misimu ambayo ilikuwa maarufu, litaabudi indaha, kwa ajili ya kufanya ibada mbele yake, au lighairiha, au sehemu nyinginezo, li hadithi Abi Huraira, kwa hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, qala, amesema, qala Rasulullah, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, la tattakhidhu qabri eidan, msifanye kaburi langu kuwa ni sikukuu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakataza, anasema la tattakhidhu qabri eidan, msifanye kaburi langu kuwa sikukuu. Kalekea nyakati maalumu, kisha ikawa kwamba kwa msimu maalumu, kisha kwamba nyinyi mkawa mnakutana katika kaburi hilo, msifanye kaburi langu kuwa ni sikukuu, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa lifai katika Uislamu. Kwa hiyo Mtume akakataza. Tena kaburi la mtu mwingine ndio haifai zaidi. Kiwa Mtume mwenyewe amekataza kaburi lake lisifanywe hili, kwa hiyo kaburi la mtu mwingine ndio haifai zaidi kufanywa nini? Kufanywa kwa nini? Wala tajalu buyutakum kubura, wala msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi. Nini maana yake? Kwa maana ikiwa nyinyi hamswali katika majumba yenu swala za sunna, msiyafanye kuwa ni makaburi, kwa sababu makaburini ndio sehemu ambayo ilikuwa watu waswali. Sasa nyinyi nyumbani mwe mnaswali swala za sunna, ukitia udhu swali rakaa mbili za udhu, ukiingia nyumbani swala rakaa mbili za kufika nyumbani, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba, anasema sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, idha dakhalta manzilaka, utakapoingia wewe nyumbani kwako, fasalli rak'ataini, swali rakaa mbili, tamnaanika, na katika baadhi ya riwaya zimekuja yamnaanika, zitakuzuilia hizo rakaa mbili, madkhala su, uingiaji mbaya, wa idha kharajta, na utakapotoka, min manzilika, kutoka nyumbani kwako, fasalli rak'ataini, swali rakaa mbili, tamnaanika, zitakuzuia wewe, katika baadhi ya riwaya imekuja yamnaanika, zitakuzuia wewe, makhraja su, na utokaji ulikuwa mbaya. Kwa hiyo ukiingia nyumbani, umetoka na pirika zako, umeingia nyumbani, basi fikia kwanza kuswali rakaa mbili. swala kambini. Na ukianza leo mama atoto kuuliza, mbona umeswala kambini? Jasali kwa msikitini? Ah, mswali ibadia msikitini, ila kambini ya kuingia ndani ya nyumba. Na ukitaka kutoka kwenda pilika zako swala kambini, basi mabalaa mengi yatakuwa na yanakuepuka utakapokuwa una umetoka swala kambini nyumbani, za kutoka nyumbani umeenda na pilika zako. Kwa hiyo msiyafanye majumba yenu kwa nini? Makaburi kwa watu wa swala. Na swala nyinginezo za witri ambazo vile vile tutaswali nyumbani za kadha kitatu. Au kama nazidi anazidisha zaidi hapo anaswali. Wa hasmu ma wasema wa haythuma kuntum, na popote pale ambapo mtakapokuwepo nyinyi Waislamu, fasallu alayya, basi nisalieni mimi. Popote pale mtakapokuwepo, salieni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kipata muda sema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Au msalie tu kwa ufupi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Msalie hivyo, kithirisha kumsalia, sababu sala ya kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam ina fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimswalia mara moja tu Allah subhanahu wa ta'ala wewe anakutakia rehma na anakumiminia rehma mara kumi kule kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam mara moja. Na kuna kisa ambacho wanakisimulia maulama kwamba kuna mtu mmoja alitoka kwenda hija na baba yake. Kwa hiyo wakati wako njiani, wako katika hija kule, basi yule baba mtu akafa. Lakini kisa hakikuanza hapo, kisa kimeanza kwamba kuna mtu alikwenda hija. Kwenda hija akamuona mtu kwamba anakithirisha sana katika sehemu tofauti tofauti kumswalia nani? Kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sasa yule mtu, mbona huyu tuko katika makamu Ibrahim anakithirisha kumswalia Mtume, katika tawafu anakithirisha kumswalia Mtume, katika sa'i yeye anakithirisha zaidi kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika Mina, Arafa, moti kakithirisha zaidi kumswalia Mtume. Kabidi kwamba amvute pembeni amuulize, hebu nipe siri, mbona wewe katika sehemu nyingi pamoja na dua unazoomba, lakini kwamba kubwa ambalo nilifanya zaidi ni kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hebu nipe siri, kuna siri gani? Kaambia mimi mwaka jana nilitoka na baba yangu kuja hija huku, wakati kwamba nimekuja hija baba yangu akafa njiani, akafa njiani katika hii baada ya hija. Wakati amekufa baba yangu najua kwamba ni mweupe mweupe pepepe, lakini uso ule ukabadilika kama usi, ukapiga wosi tititi kama mwarabu akapiga wosi tititi, yani au mtu anajulikana mweupe akacha kapiga wosi tititi, nimefahamu wosi ambao hatari sana, sio huo wosi wetu sisi, wosi hatari. Ah, kwa nini baba yangu akawa hivi? Mbona kapiga wosi huo? Kwa hiyo akakesha pale, sababu ilikuwa ni usiku, ameufunika uso babake hali ya kuwa na huzuni kubwa na kujiuliza maswali mengi katika uso, katika nini, katika moyo, sio katika uso, katika moyo. Basi akawa anajiuliza maswali mengi, kwa nini babangu uso wake ukawa hivi? Mbona umebadilika hafla moja? Basi usingizini anasema yule, nikaja mota bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaambia baba, palikuwa baina yako wewe, baina ya Mola wako na baba yako kuna dhambi. Babako alikuwa amefanya madhambi mengi sana. Lakini babako alikuwa na ibada moja ya kukithirisha kuniswalia mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio kilichomuombea. Kwa hiyo zile swala ambazo alikuwa akiniswalia mimi zimemuondoshea, Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe kwa sababu ya ile swala ambayo alikuwa ameniswalia mimi. Sasa ninakwambia, ukiamka asubuhi ufunue uso wa babako, utaona kwamba ushabadilika. Asubuhi alipoamka, jambo la mwanzo kabisa akukimbilia yote isipokuwa kufunua uso wa babake, akaona kwamba ni kama kipande cha mwezi unang'ara. Akasema sasa, hii ndio siri ambayo inamfanya mimi kwamba kila wakati nikithirisha kumsalia nani? Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo kumsalia Mtume kuna fadhila kubwa sana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wa haythu ma kuntum, na popote pale mtakapokuwepo, fasallu alayya, nisalieni mimi, fa inna salatakum tablughuni, hakika sala zenu zinanifikia mimi popote pale mtakapokuepo. Wewe kaa kithirisha kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na vile vile ukiona kwamba kuna uzito ukithirisha sana kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi ndani yake una fadhila kubwa sana katika jambo la kumsalia bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. حديث أخرجه أبو داود عن سمية الإمام أبو داود وأحمد نفيلفيل من سمية الإمام أحمد بإسناد حسن ومتجميز ومزوري وهو على شرط مسلم لا يحدث فيه إبو كتكا شرط زلوك ولا إمام مسلم أما يهي ندرجة ستة كتكا قصيه وحديثي درجة ستة كتكا قصيه وحديثي وهو صحيح منك درجة يا ستة حديثك والصحيح وهو صحيح نايون صحيح بما له من طرق ويالي أمبالك هو حديثي يعني يقنايو من طرق كتكا تلنجية وشواهد إنه شهيد فله طريق أخرى نهدثي إنه شهيد مجين مرسل أمبالك هو مرسل بإسناد قوي وصند أمبالك هو نغوف زيد يعني مركزة فله طريق أخرى حديثي ننجي نجين عن أبي هريرة تقرق أبو هريرة عند أبي نعيم بين مسندز أبو نعيم في حلية الأولياء كتك حلية الأولياء يزو يسيد كراسة من بيلي نا ثمانين نتات وله شاهد مرسل نهدثي أو جاهي نجين إنو شهيد مرسل نباوي لكوان مرسل بإسناد قوي وصند أمي لكوان نقوف عن سهيل قلو سهيل قال مسين على سيما سهيل رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند القبر علي ليون ميم حسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب مراك حسن من بطم توتو أكميت حسن ابن علي ابن أبي طالب عند القبر بيل قبوري فناداني أكنيت من وهو في بيت فاطمة نالي قويه فقد كان يوم يا فاطمة يتعشى أكيلة شكولة شايشة مراك أكيلة شكولة شايوم كيلة kuanzia magharibi kuelekea juu faqala akasema halumma ila al-ashai njoo katika chakula hichi cha jioni cha usiku sababu kuanzia magharibi kuelekea juu kinaitwa al-ashau kinaitwa al-ashau tofautisha baina al-ashau na al-ashau tofauti yake nini aini kuwa na fatha na aini kuwa na kisra au kasra kasra mevab kasra sio kisra pamoja na kwamba chuoni huko katika chuo vya alifu umesomeshwa Kisra lakini Kasra Kisra ni mfalme wa falme wa Rumu huko Kisra na Kaisara wa falme wa mpita Rumu ile haitwi Kisra inaitwa Kasra inaitwa Kasra naam anasema halumma njooni ila al-ashai katika halumma njoo ila al-ashai katika chakula hichi cha jioni au cha usiku njoo faqultu mimi nikasema la uridu meskitaki cho kwa maana sihitaji mimi chakula sasa hivi kula faqala baada ya kuwa kajibu hivyo faqala akasema mali raaituka inda alqabri na nini mimi nakuona mara kwa mara katika kaburi faqultu tena kaburi lenyewe sio kama kaburi tu la yote kaburi la mtume swalla allah alayhi wasallam akasema na nini mimi nakuona wewe mara kwa mara katika kaburi la mtume swalla allah alayhi wasallam faqultu nikasema sallamtu ala nabi mimi nimemsalimia mtume swalla allah alayhi wasallam faqala أقسم علي بن أبي طالب حسن ابن حسن ابن علي بن أبي طالب يقول أقسم إذا دخلت المسجد أتقف إن جمس كتيني فسلم توسلام تقف إن جمس كتيني بس توسلام سلاك ما قم بويلك ويقبول ثم قال كيش أقسم إن رسول الله حقيقة متون الله صلى الله عليه وسلم قال مسيما نعلو أكو إن جمس كتيني دانياك نقصاني أكو مسولي أمتومنا kumsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam wewe ukiingia msikitini bado nataka kuingia msikitini basi wewe sema tu bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaba rahmatika au bismillah wassalamu ala rasulillah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa akisha unamuomba allah subhanahu wa taala allahumma aftah lana abwaba rahmatika unamuomba hivyo umefahamu au dua nyinginezo ambazo zilikuwa zimekuja ambazo ndani yake vile vile kuna kumswalia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam na kutoka vile vile utasoma dua hizo lakini baada ya kusema min rahmatika utasema min fadlika yani ukitoka msikitini unasema bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaba fadlika dua kutokea wapi kutoka msikitini sasa hizi ni dua ambazo mtu anatekana kwamba ajitahidi azisome lakini sisi tunaingia tu msikitini hatusomi dua tukitoka hatusomi dua tukiingia nyumbani hatusomi dua tukitoka nyumbani hatusomi dua tukiingia sehemu na kwa tusomi dua baadhi ya nyumba nyinginezo zinakuwa zina mitihani zina mabalaa mengi kuna vibwengo ambao wanafugwa ambao ndani ya nyumba hizo sasa wewe kwapeni labda hujui umeenda kumtembelea rafiki yako, ukiingia tu unaona mchezo wa bao hilo, yaani la bongi la bao yaani leo unapojiuliza unasema kwamba hii ni mimi au kwamba yaani labda leo nimeamka vibaya, kumbe ni kweli bana mchezea bao, au ukiingia tu na kizunguzungu cha juu kabisa, mbona hii nyumba nikiingia na kizunguzungu hivi, kumbe mna viumbe mle ambao walikuwa wabana, we hukuwa ni mwenye kusoma dua wale hukuwa ni mwenye kushikamana vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana kushikamana vitu kama hivyo, na ukishikamana na vitu kama hivyo, basi wale wachawi wale hawataweza kustahimili. Kama anakujua mtu karibu karibu atakufuata kwambia we mchawi kweli kweli, we mwanga hata kwani kweni wapi we, nimefahamu. Kwa sababu wao wana mambo yao, wanaona na mambo yao yamezidiwa na wewe, na wakati wewe huna mambo yale, basi wao watakuhesabu kwamba wewe ndio mchawi mkubwa wao, kama alivyoambiwa Musa, nimefahamu, Nabiullahi Musa kwamba huyu ni mchawi mkubwa sana. Baada kwa wale wachawi wametupa fimbo zao na kamba zao, vikageuka pale vikawa ni fimbo, akaroga macho yote, macho yalikuwa pale yamerogwa mpaka macho ya Nabiullahi Musa pia yamerogeka. Na maana akaingia hofu Musa alayhi salatu wasalam, akaingia hofu Nabiullahi Musa, ndio maana akaambia usiogope, tupa kilichoko katika mkono wako. Baada ya kutupa kageuka nyoka, vyote vile vikamezwa. Baada ya kumezwa vile, sasa wale wachawi wakaona kwa huyu jamaa huyu, kwa uche aliyokuwa na usisi huyu bana, kweli mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wote wakaslimu bana, wote wakaslimu. Firauni akasema huyu ndio mkubwa wenu wa uchawi, wa kufundisheni uchawi, mnafanyia triki mimi tu hapo. Kwa hiyo akasema lazima mimi nitawakatakata viungo vyenu, kama anakata mkono wa kulia basi mguu unakuwa wa kushoto, akikata mkono wa kulia, mkono wa kushoto, mguu unakuwa wa kulia. Akamwambia wewe fanye utakavyofanya, lakini sisi tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao wanajua kwamba wao ni wachawi kweli na hawajapata kushindwa, lakini haya ambayo aliwafanya huyu kweli, haya yanatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa na nini kuamini. Na kwa hiyo mtu anapoingia msikitini, basi afanye nini? Asome dua, ndani yake kuna kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam na kuna kumtakia salamu mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib akamwambia yule Suhaili, nani? Hasan ibn Ali ibn Abi Talib akamwambia yule Suhaili, idha dakhalta almasjida, utakapoingia msikitini, fasallim, basi toa salamu. Thumma qala, kisha akasema, inna rasulallah, hakika mtume wa Allah. Na hii sio msikitini tu, hata nyumbani wewe ukiingia, basi ukishasoma dua kuingia nyumbani, toa salamu, hata kama hakuna watu, sema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umefahamu? Ile salamu ndani yake maraki kwamba unaika amani katika ile nyumba ukiingia ndani ya nyumba. Akisha baadaye tena ukiingia ndani kwa swala ka mbili, kisha tena na mtume swalla salamu alikuwa kianza vile vile kupiga mswaki ndani ya nyumba. Akiingia na mswaki wake maalum anakoweka, akiingia nyumbani anapiga mswaki yani. Umefahamu? Kisha swali za raka mbili na mambo mengineyo ya ndani ya nyumba ambayo yanafuata. Mwingine anaweza kusema hamna mtu, nikitoa salamu nikiitikiwa je inakuwaje? Na hamna mtu. Nasikia salamu, wa alaikum salaam. Inakuwaje hapo? Huko hizo ni dhana zako tu. Salamu siku zote hawaitikii viumbe walikuwa wabaya. Umefahamu? Salamu siku zote hawaitikii viumbe walikuwa wabaya. Kwa hiyo hizo ni fikira zako tu potofu, ambazo shetani atakuchezea kwamba wewe ufikirie hivyo. Lakini ukitoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, kisha ukasikia kwamba ameitikia, basi fahamu huyo sio kiumbe mbaya. Simefahamu? Lakini hakuna hicho kitu. Hakuna hicho kitu. Wala usijitishe yani. Kwa sababu hata kama kaitikia, mfano imetokeza hivyo kaitikia, akasha wewe umuone, ndio kimbie, sio? Mwambie karibu. Simefahamu? Mwambie karibu. We muulize nani mwenzangu? Naona umeitikia salamu sikuoni. Mwingine atasema sasa nazungumza hapo tu. Lakini uhalisia hujakutana nao. La, yani hiyo ndio hali ambayo mtu tekana kwamba uwe, yani wewe Muislamu usiwe na hofu. Muislamu siku zote anatekana kwamba hatekani kwamba awe na hofu. Anatekana kwamba yeye awe imara. Sasa uimara unapatikana kwa mtu kudumu na azkari, kujitahidi sana, kushikamana na yale ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wewe unapotokezea jambo ni mambo ambayo hata maswahaba baadhi yao shawatokezea kwamba mtu anakuja anafanya, wewe Abu Huraira amemkamata shetani kabisa wala hana hofu, ndio leo lazima nikupeleke kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. hana hofu kabisa, shetani kamkamata, hana hofu. Sawa, jua ni kiumbe cha nani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala, na kaweza kumshika ni mkononi, aligeuza nini kamshika, kwanza kuiba nini mali ile akamshika. Sasa vile vile pia kuna riwaya inasimuliwa kutoka kwa Omar, kaja kiumbe kajigeuza, anamwangalia akishamwambia wewe nani hasa kwamba unajigeuza hivi vyote, ndio kujigeuza vyote, akasha kwamba bado hujaogopa tu. Akamwambia sasa ni kuogope wewe uliyeumbwa, niache kumogopa aliyeumba. Basi yule akaondoka mnio waonge, huyo akakimbia zake. Simefahamu. Sasa huyu ni binadamu Omar bin Khattab, lakini unaweza kusema sahaba kwa huyo, sio sisi watu wa kawaida. Na sisi tuzile nafsi zetu tuwe katika upande huo. Simefahamu. Na baada ya kazi mtu inawezekana akaja, labda mtu kaka yako, ndugu yako, au mke wako, au mkubwa wako, au hasa mke. Sababu mke ndio matokeo yashatokezea sana. Mwanamke ani mkeo au mke ampandisha shetani, alisha baadaye wewe ukamlingania yule ukampa tauhidi na vitu kama hivyo, kama mmoja alivyofanya. Basi yule jamaa akamwonyesha jeuri, sio nyifa mjuba, mtaitoa mimio. Maana yake ile sehemu yake asiri. Yaani jini kaka mikwala hiyo. Wewe jifanye mjeuri tumtaitoa mimio, wewe uko nayo. Sakaambia kama umeweka wewe itoe. Kama wewe ndio uliweka itoe. Unjifanye jeuri sana. Simefahamu. Kwa sababu kweli hajaweka yeye, atakaweka Allah. Sasa bibi ataweza kuitoa ambayo hajaweka yeye. Sasa lazima kwamba uwe mtu ambaye ulikuwa imara. Lakini hayo mtu akishambua anzaitoa, mbona ile kwa hayo tena? Itatolewa. Basi mtu anakuwa mnyonge, ba mkubwa anataka nini kwani? Sema chochote unachokitaka. Mambo ya kutoana mambo haya tena sikuepo yani. Kumbe vitisho tu anotisha. Nimefahamu. Wewe marake waambia ukitoa hii na mimi nitakutoa zaidi ya hii. Yaani mweke mtisho sasa, mwambie tutatoana kwa kweli hapa. Maana mimi niko nakutafuta kwa udi na uvumba wewe. Sababu na wao naogopa. Someni adhani isha bihidi ni lai itibari kutama. Inna Rasulallah, hakika mtume wa Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kala misema, la tatakidu kabri yaidan, msilifani kabri langu kuwa niskuku, wa la tatakidu buyutakum kubura, wala msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi, kama kwamba msali sala za sunna ndani yake. Wasallu alayya, na nisalieni mimi. Fa inna salatakum tablughuni haithuma kuntum, hakika sala zenu mnanisalia mimi zinanifikia popote pale mtakapokuwa. Laana Allahu alyahuda, Allah amewalaani mayahudi, takadhu kubura anbiyaihim masajid, ambao wamefanya makaburi ya manabii yao, manabii wao kuwa ni nini? Kuwa ni misikiti. Maneno yake hapo, ma antum, asema ma antum, hamkuwa nyinyi, wa man bil indalus illa sawaa, hamkuwa nyinyi na watu ambao walikuwa huko Indalus, yani sehemu za mbali Indalus huko na miji mingineyo, isipokuwa kwamba mko sawa sawa. Athari yake maelezo yake hapo ya mtume akasema hayo, kisha baadaye ndo akasema hamkuwa nyinyi na watu wa Indalus sawa sawa. Manake hata manake hakuwa kwa Madina na sisi katika jambo la kumswalia mtume sasa. Simefahamu. Manake tukimswalia mtume sio kwamba za kwao zinafika, zetu sio kwanza zipo katika orodha. La, zote zinafika. Rawahu Sa'id ibn Mansur, athari hiyo amesimulia Sa'id ibn Mansur kama fi iqtibai siratul mustaqim liibn Taymiyyah wa huwa inda Ismail ibn Ishaq al-Qadhi. Naye masimulizi hayo au athari hiyo ipo mbele ya masimulizi ya Ismail ibn Ishaq al-Qadhi fi fadli salati ala an-nabi, katika kitabu ubora wa kumswalia mtume swalla Allahu alayhi wasallam, rakam nambari ya 30, nambari ya 30, duna kaulihi, basi na kauli yake laana Allahu al-yahuda. Na vile vile al-Imam Ibn Qayyim pia na kitabu Jala'ul Afham ambacho kinazungumzia kuhusiana na ubora na fadhila na kaifia zile za kumswalia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wakada rawahu ibn Abi Shayba, na nama kama hivi ya msimulia ibn Abi Shayba katika juzuu ya 4 ukurasa 140, muktasirana ala almarfu'i minhu, hali ya kufupilizika katika marfu'u kutoka wake faqat tu, basi na kuleta maelezo mengine. Walahu shahidun akhar, na hadithi hiyo ina shahidi mwingine, binahwi hadha kwa mfano hadithi kama hii, min tariqi Ali ibn al-Husayn, katika njia ya Ali ibn al-Husayn, an abihi, kutoka babake, an jaddihi, kutoka babu yake, marfu'a, hali ya kuwa maneno yamegemezwa kwa mtume. Akhrajahu Ismail al-Qadhi, pia amesimulia Ismail al-Qadhi katika nambari ya 20 ya kitabu hicho hicho, wa ghairu, na ingine ya undhur tahdhir as-sajid, angalia kitabu tahdhir as-sajid min ittikhadhi al-qubur al-masajid, nambari ya 98 mpaka 99 ya ukurasa. Walhadithu, na hadithi anasema, dalilun, ni dalili ala tahrimi ittikhadhi kuburi al-anbiya'i was-salihin aidan. Hadithi inajulisha juu ya uharamu wa kufanya makaburi ya manabii na waja wema kuwa ni idi. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi iqtida'i sirati al-mustaqim, katika sahifa 155 mpaka 156, asema wajhu dalalati, na njia ya kutolea dalili, anna qabra an-nabii, kwamba kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam, afdalu qabri ala wajhi al-ardhi, ndio kaburi ambalo liko bora zaidi katika mgongo wa ardhi, katika huu uso wa ardhi. Hakuna kaburi ambalo liko bora zaidi kuliko kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakalinaha, na kwa hakika yeye mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza, anitikhadhihi aidan, kufanywa kaburi lake kuwa ni sikukuu. Faqabru ghairihi, basi kaburi la mwingine asiyekuwa mtume, aula bin nahyi kainan man kana, ni la stahiki zaidi katazo, awe atakapokuwa huyo mtu mwingine. Thumma karana dhalika biqauli, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaambatanisha hayo kwa kauli yake, wala tattakhidhu buyutakum kubura, wala msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi. Ai, maana yake la tu'attiluha 'anis salati, msiyatenge majumba hayo kuhusiana na swala, fiha ndani yake, wakiwa watu hawaswali ndani yake, wadwai na kuomba dua, wakawa watu waombi dua katika nyumba zao, walqiraata na kusoma Qur'an, fatakunu bimanzilati kuburi, kwa hiyo ikawa ndiyo sehemu ya makaburi, maanake ikawa ina nafasi ya makaburi, kwa sababu makaburini hapasomi Qur'ani, makaburini hapaombwi dua, isipokuwa kwamba kuombewa dua wale maiti. Sio kwamba mtu labda dua zake anaenda kuomba makaburini, ya Rabbi nimekuja hapa kwa sababu hapa makaburini na kuomba katika sehemu hii, la, hapaombi dua sehemu hiyo, wala hapasalimi makaburini. Faamara bitiharri al-ibadati, kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha kujihimiza kushikamana na ibada, kujihimiza katika ibada ndani ya majumba. Wanaha an taharriha, akakataza kutokana na kujihimiza na kufanya pupa katika hizo ibada, inda al-qubur, mbele ya makaburi, aksa ma yafaluhu al-mushrikun, kinyume kabisa na yale ambao wanafanya washirikina, minan nasara, katika washirikina wa kinasara, wa man tashabbaha bihim, na wale ambao walikuwa wamejifananisha na wao, wao wakifika katika sehemu za makaburini ndio kuomba madua yao, kuswali hapo na kusoma visomo vyao. Hilo ni jambo ambalo katika Islamu halipo. Qala, amesema, fahadha afdalu tabi'in, basi huyu ni mbora katika matabiina, min ahli baitihi, katika watu wa nyumba yake mtume sallallahu alayhi wasallam, Ali ibn Hussein, Ali ibn Hussein radiyallahu anhum, naha dhalika ar-rajula, amemkataza mtu huyo, ay yataharra du'a inda qabrihi, kujihimiza kuomba dua mbele ya kaburi lake mtume sallallahu alayhi wasallam. Wastadalla bil hadithi, na akatolea dalili kwa hadithi, alladhi ambayo samiahu, ambayo yeye amesikia, min abihi al-Husaini, alisikia kutoka baba yake Husaini, an jaddihi, kutoka babu yake ambaye ni Ali, wa huwa a'lam bimaanahu, naye ni mtu ambaye anajua zaidi maana yake, min ghairihi, kuliko mwingine, kwa sababu hao ni watu ambao wa nyumba mtume sallallahu alayhi wasallam. Fatabayyana, kwa hiyo kabainika, anna qasdahu, kwamba kusudio lake, an yaqsida ar-rajulu al-qabra, kwamba kusudio lake ni kusudio ile mtu kaburi, li salami alayhi, kutoa salamu, kumsalimia mtume sallallahu alayhi wasallam, nahwi na mfano wake, inda ghairi dukhuli almasjidi, basi na kule kuingia msikitini, yani amekusudia kumtoa salamu mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ra'a, na kaona, anna dhalika min ad-du'a, kwamba jambo hilo katika dua, wa nahwi na mfano wake, ittikhadhu lahu 'eidan, kufanyia ile kaburi kuwa ni sikukuu. Wa kadhalika ibn ammi, na vile vile mtoto wa ammi yake, Hasan ibn Hasani, Sheikh ahli baiti, ni sheikh wa watu nyumbani kwake, kariha ittikhadahu aidan, amechukia vile vile kufanywa kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni idi. Undhur hadhihi sunna, angalia namna hii sunna ilivyo, kaifa, vipi namna ilivyo, anna makhrajaha, kwamba kule kutoka kwake sunna hiyo, au kule inakotoka sunna hiyo, min ahli almadina, inatoka kwa watu wa Madina, wa ahli baiti, na watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhina, wale ambao, lahum min rasulillah, wao wana kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, qurbu nasabi, wana ukaribu wa nasabu, wa qurbu dari, na vile vile wana ukaribu wa nyumba, liannahum, kwa sababu wao, ila dhalika ahwaju min ghairihim, wao katika jambo hilo wanahitaji zaidi, lau kwamba ingelikuwa kwamba jambo lile la faa zaidi, basi wao ingelikuwa wanahitajika zaidi kila kati waonekane katika kaburi la nani, la mtume, kwa sababu wao ni jamaa yao. Si tumefahamu wao walikuwa waonekane mara kwa mara hapo katika kaburi la nani, la mtume, lakini wamejua kwamba mtume amekataza hilo. Kwa hiyo baada ya kumuona Suhaili anakwenda katika kaburi la mtume mara kwa mara, akamwambia mali a raaituka, nina nini mimi nakuona wewe fi kabri, katika kaburi mara kwa mara, kuna nini, una jambo gani? Akasema mimi kuja kumsalimia mtume. Simefahamu, ndio akamkataza akamwambia sio hivyo ambavyo unavyotakana wewe, ukiingia msikitini toa salamu. Simefahamu, na msalie mtume wakati utakapoingia msikitini, lakini sio kwamba wewe ukiingia msikitini moja kwa moja unakusudia kaburi lana la mtume sallallahu alaihi wasallam. Kufanya hivi ni makosa, na wengi wanakwenda hija, wakifika katika mji wa Madina, basi mtu yeye anaona kama ndio sawa vile anavyofanya, kashakwenda mara kwanza kumsalimia nani, kumsalimia mtume sasa, basi yeye kila akija msikitini jambo la mwanzo anakwenda babi salama, anakwenda kumsalimia mtume. La, si sawa. Wewe mazao ushakwenda kusalimia katika kaburi la mtume, jishughulishe na ibada katika ule msikiti, ingia wewe swali swala za sunna. Nimefahamu, hili ndio ambalo natakana ulifanye kwa wingi, sio kwamba wewe sasa uanze kusongamana na watu pale, muda unakupotea na vitu kama hivyo, wakati ushapita kumsalimia mtume shatosha. Shetani anaweza kukuchezea, yaani watu wanakwenda wale wanamthamini mtume sana, wewe vipi, si mara moja tu ndio itoshe? Nimefahamu, anakuchezea, anataka kuondoshe katika lilokuwa bora, kupeleke katika jambo ambalo lilokuwa halina nini yoyote, yani isipokuwa ile mara mwanzo ishatoshelezesha. Lakini watu utakuta muda mwingi wanapoteza huko. Sasa jambo ambalo kwa sila sawa. Mwingine akifikia anasema, unaona sasa? Yaani anajitia yeye anampenda mtume. Tizama maneno yake. Anazungumza. Haya wanazungumza maswahaba wa mtume na matabiina, ndio walikuwa wameishi na wao waliishi katika mji wa Madina. Yaani ukiwasoma historia zao unajua kwamba hili jambo hakuwa kama wanalofanya kama sisi tunavyolifanya. Na wewe atoki kaa pale Madina utakuta Salema Udama, ambao wapo katika mji ule wa Madina, habari kabisa hawana pale. Hawana habari kabisa na kaburi lana la mtume sasa salam, kwamba haya katika msikitini ingia katika kaburi lana. Hana habari hizo. Yaani yeye anajua kama kashawahi kwenda pale. Sasa sisi ndio ambao tulikuwa tufahamu Uislamu, ndio sasa tunasongamana pale, tunapigana vikumbo na mfano vitu kama hivyo. Hiyo ni jambo ambalo mtu anatekana kwamba uwe mbali nalo. Ila dhalika ahwaj, anasema katika jambo hilo wao wanahitaji zaidi min ghairi kuliko wao. Fakanu lahu adbatu, kwa hiyo wao akawa kwamba amedhibiti zaidi vile ambavyo mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa anataka afanyiwe. Tufikieni hapo kwa leo. Tutakuja kuondokea wale aidu idha ju'ila isman li makani fa huwa al makan alladhi yuqsadu li ijtima'u fihi wa itiyanu lil ibada. Tutakuja kuondokea hapo bi idhnillah tabaraka wa taala, wallahu a'lam.